soyumuz. Hovarda, aman hovarda çıktı soyumuz. Bu bizim eskide huyumuz, eşim aman aman. Bu bizim eskide huyumuz, eşim aman aman. Sen hancı, ben yolcu, yol bana dolaşın. O güzel endama ne de yaraşın. Sen hancı, ben yolcu, yol bana dolaşın. O güzel endama ne de yaraşın. Fındıklıdan geçersin eşim aman aman. Fındıklıdan geçersin eşim aman aman. Savura, aman savura, sigara da içersin. Savura, aman savura, sigara da içersin. Ne alır ne de geçersin eşim aman aman. Ne alır ne de geçersin eşim aman aman. Sen hancı, ben yolcu, yol bana dolaşır. O güzel endama Allah ne de yaraşır. Sen hancı, ben yolcu, yol bana dolaşır. O güzel endama Allah ne de yaraşır.